mai târziu din pauză, ca să compensăm o pauză pe care nu o mai am. Exceptând, repet, acest telefon pe care încă îl aștept, cel pe care, la care am răspuns, nu era cel așteptat. Acum este momentul să trecem la cea de-a treia temă. Așadar, având în față acel silabus pe care vi l-am menționat la începutul semestrului, în care ne aflăm, puteți constata că am parcurs primele două teme, direct, că nu înseamnă că am și epuizat. Suntem departe de epuizat, niciodată nu se poate epuiza o temă într-o prelegere magistrală, adică într-un curs obișnuit. Cea de-a treia temă poartă denumirea personalități marcante și reprezentative ale culturii literare latine în secolul I. Recunoașteți tema și formularea ei din silabus. În secolul I, ante Christum, nu temă. Să ne gândim la secolul următor. Nu este ca. Am împărțit din motive didactice prezentarea acestei teme în două secțiuni. Cultura prozei și, respectiv, cultura poetică sau cultivarea poeziei. Am făcut acest lucru pentru că, în mod evident, mari autori ale căror opere s-au transmis în epoca modernă până astăzi, pot fi grupați în aceste două direcții mari. Proza constând din cultivarea celor trei mari direcții pe care tradiția anterioară le-a cunoscut, și anume proza istorică, proza oratorică și proza științifică, incluzând aici și preocupările de natură filozofică, pe de-o parte, și respectiv poezia lirică, poezia epică, poezia didactică, în cazul domeniului literar reprezentat de creațiile în vers. Pentru proză am selectat, după cum observați, numele a trei autori. Primul care a dat și a lăsat numele la dat epocii în care a trăit, Cicero, un polihistor, dacă am utilizat denumirea greacă veche, polihistor, cu Y, polyhistor, sau, în termeni latini, un homo eruditus, plane eruditus, un om competent, savant, erudit, în mod manifest, în multe domenii. O emblemă a enciclopedismului latin, dar și a studiilor umaniste. Este vorba de Marcus Tullius Cicero. Ceilalți doi sunt doi prozatori, doi istorici, dintre care primul a fost un om politic cheie al vremii sale, întrucât acțiunea sa a determinat mutații politice fundamentale în istoria statului român. Este vorba, evident, de Cezar. Celălalt a fost de-a dreptul contestat în materie de activitate politică, în schimb a realizat o veritabilă joncțiune între istorie, între relatarea de tip istoriografic și reflecția morală, reflecția filozofică de coloratură morală. Este vorba de Sallustus. În cazul celei de-a doua secțiuni, după cum observați, o mare absență. Poezia dramatică. Poezia dramatică, în speță comedia, dar și creația tragică, nu este reprezentată, poezia dramatică nu este reprezentată în secolul I a.C. prin nicio operă păstrată și, în general, cunoaște o pantă descendentă. Și a preocupărilor, și a realizărilor. O pantă descendentă înseamnă o diminuare a interesului, nu a publicului, ci a creatorilor înșiși, a dramaturgilor. Cu toate acestea, în epoca augustană, vom asista la o recrudescență, la un reviviment al tragediei, nu al comediei. Și fenomenul dramatic este foarte interesant de urmărit prin faptul că, în afară de fabula paliată pe care au vorbit cele două colegele voastre, adică de piesa comică, de comedia în care personajele îmbracă haina grecească, pentru că sunt cetățeni sau sclavi greci, haina greacă este topalion, un fel de tunică scurtă, în afară deci de comedia care a luat numele de la haina îmbrăcată de personajele care jucau în această comedie, personaje convenționale sau aparținând convenționalul exclusiv lumii grecești, în afară deci de comedia paliată, există și comedia, comoedia sau fabula togata, despre care n-am vorbit nimic și despre care iarăși vă rog să vă completați singuri informațiile, chiar dacă nu s-a păstrat nicio piesă, nicio comedie, mai mult de câteva fragmente sau de anumite fragmente din această specie a comediei latine, o specie pur originală, dacă readucem discuția în terenul originalității. Fabula togata este fabula, adică piesa de teatru comică sau comedia, jucată în togă. Deci de cetățeni romani, pentru că vestimentația oficială a cetățeanului roman, nu cea particulară de casă sau de grădină, ci cea oficială care mergea în adunarea publică sau în senat sau alte împrejurări, la vot, de exemplu, era toga. Acea haină lungă, în falduri, prinsă cu o fibula, cu agraf de umăr, depinde care umăr, că au existat mode și aici, umărul stâng, umărul drept, depinde de modul cum era croită toga. Din aur. În orice caz, din aur, din argint. Sigur, din argint de obicei, din aur atunci când vremurile au permis-o. Cetățenii obișnuiți apăreau așadar în stradă în toga, acasă nu. Deci erau îmbrăcăminte. Comedia togata era deci comedia în care personajele jucau în togă. Nu s-a păstrat, spre imensul regret al iubitorilor de antichitate, nici măcar o parte mai întinsă de astfel de comedie. Știm însă că acțiunea nu se desfășura neapărat la Roma, ci putea avea loc datorită unor referiri indirecte ale erudiților ulteriori. Acțiunea se putea petrece și în municipia, în orașele din Italia sau din provincii. Totuși, dramaturgia, poezia dramatică, pentru că, atenție, modalitatea de expresie nu era niciodată în dramaturgie proza. Deci vorbirea lipsită de ritm, ci era totdeauna o vorbire ritmată, o vorbire poetică, în versuri, în anumite tipuri de versuri și poate nu era rău dacă subliniau cele două colegiale voastre meritul extraordinar al lui Plautus de a fi creat combinații metrice pe care nici în comedia greacă nu le întâlnim, atât de bogate erau ritmurile folosite și de asemenea, ca o măsură a originalității, dacă păstrăm discuția în acest teren, mirarea perfectă între muzică, părțile cântate, că n-am auzit sau eram eu afară la telefon, Canticum și Diverbia, între părțile cântate, cu acompaniament muzical și părțile rostite în vorbire obișnuită, acele Diverbia sau dialoguri. Cantica și Diverbia, ambele naturale. Bun. Să revenim. Da, și-am spus că tragedia în secolul I, nu în epoca ciceroniană, ci mai ales în epoca augustană, adică în a doua parte a perioadei clasice a literaturii latine, atinge veritabile culmi prin doi autori, Lucius Varius, unul, prietenul și editorul lui Vergilius, editorul post-mortem al lui Vergilius, deci el, Varius, cu Plotius Tuca, un alt prieten al lui Vergilius și un alt filolog, au editat Eneida, încălcând voința supremă a lui Vergilius, care a dorit să se distrugă Eneida, să fie aruncată în foc. Evident, cu acordul lui Octavianus Augustus, în anul 19, anul morții lui Vergilius, nu s-a îndeplinit ceea ce poetul ăsta se plimbă de mare. Și cei doi, Varius și Tuca, au editat Eneida. Varius nu era, Lucius Varius nu era un simplu filolog, era un mare poet. Dar nu autor de epopei, ci de tragedii. Și informațiile pe care le posedăm din belșug de la Aulus Gellius și de la alți autori, ne certifică faptul că o imensă pierdere a literaturii latine a fost tragedia Tu Estes, T-H-Y Estes, da, Ti Este, fratele lui Atreus, din mitologia greacă, din Atreus coboară Menelau și Agamemnon, Atrizii, da. E, fratele lui Atreus a fost Tu Estes. Și cine este interesat poate să afle ce monstruozități s-au atribuit acestui, sau din Ovidus, puteți citi, da? Din Metamorfoze, acestui personaj mitologic. Capodopera tragediei latine, spun anticii, erudiții antici, a fost tragedia Tu Estes, pentru care Augustus l-a dăruit pe autorul ei, pe Lucius Varius, cu 1.000.000 de sesterți, o sumă fabuloasă. Absolut fabulos. S-a pierdut. Niciun cuvânt n-a supraviețuit. Al doilea autor, care de asemenea a fost catalogat de contemporani și de urmași ca un foarte talentat poet tragic, dar care n-a perseverat în direcția asta, a fost Publius Ovidius Naso. Cu o tragedie în mintea Medea. Pierdută și ea. Loviți suntem tare de ghinion noi moderni, căci trebuie să vorbim despre capodopere fără să le avem. Și să credem într-adevăr pe cuvânt, să-i credem pe antici că așa a fost. Nu putem să punem la doar, să veridicităm. Da? Seneca? Seneca a fost un norocos, deși viața lui a fost plină de suferință, mai ales în ultimii 5 ani. Da, Seneca a fost un norocos pentru că toate tragediile lui, număr de 9 sau asta. Da, dar vorbesc de această etapă, adică etapa sfârșitului Republicii și începutului principal. ne lipsește orice mărturie scrisă, orice mărturie de proporții care să ne permită o judecată de valoare. Așa, dacă s-au păstrat trei cuvinte, nu știu unde, sau cinci, sau un vers. Da. S-au păstrat însă operele a doi mimografi latini, autori de mimi. Mimi care i-a luat ca model pe poetul dramatic de care pomeneam când comentam din punctul de vedere al originalității intervențiile colegilor voastre. Herondas este numele celui mai cunoscut mimograf, adică autor de piese care nu erau nici tragedii, nici comedii, nici drame satirice după celebra tripartiție a poeziei dramatice la Aristotel. Mimii au fost, de altfel, o creație post-aristotelică. Aristotel nu i-a cunoscut, pentru că nu au existat, sau dacă au existat în forme populare, că Aristotel nu le-a dat drept de cetate. E vorba de literatura cultă, totuși. Herondas este autorul lor Mimii Iambi. Se scrie cu doi de i, pentru că unii e de la Mimii și al doilea de la Iambi. Mimii Iambi. Adică Mimii în versuri iambice. Asemenea comediilor. Și comediile au ca metru iambul. Hop iambos. Da? Iamboi, la plural. În loc de o sânge, o i, o micron. Io. Da. S-au păstrat, deci, operele, s-au păstrat doar citate, doar fragmente, numeroase însă, dar fără legătură dramatică unele cu altele, din operele a doi mimografi latin, Decimus Laberius, care era cavaler de rang social, și Publius Sirus, care era fost sclav. Sirus cu Y, pentru că era sirian de origine, dar Publius, nu Publius. Publius, Sirus, Y, de la numele Siria. Sirianul, Publius Sirianul. Însemnat, dar nici prin limba. Al doilea a fost un iber, primul un cavaler, care avea și o inele cavaler, și care a fost foarte prețuit de Cezar. Contemporan cu Cezar. S-au păstrat... Decimus, da. S-au păstrat foarte multe versuri, de regulă semnali iambici, dar nu numai, din acești doi autori, pentru că într-o epocă ulterioară din Antichitatea Târzie, nu știm exact când, mai mult ca sigur s-au realizat antologii de sententiae, de sentenție, deci de maxime, extrase din mimii celor doi autori. Deci, piesele în sine, mimii, s-au pierdut, au supraviețuit în mod paradoxal, extrase din acești mimi, din aceste piese, și anume cele cu valoare morală. Ca un fel de proverbe, de maxime, de dictoane. E ca și cum din Plautus nu s-ar fi păstrat piesa, ci s-ar fi păstrat replica Homo homini lupus. Sau din Terentius, replica Homo sunt mani nil, a mea alienum putor. Dar restul s-ar fi pierdut. Cam asta e situația celor doi. Numai că, în cazul lor, s-au păstrat zeci, sute de sentențe. Ceea ce, evident, ne duce la gândul unei antologii, că nu s-au păstrat așa la întâmplare. Da. Vreau să vă scriu numele grecesc al mimului, Homimus, Homimos tu mimu, exact ca și ho iambos tu iambu, ho mimos tu mimu. Numai că la genitiv tu mimu Accentul de pe iota se transformă în ascuțit. Cuvântul pătrunde în latină sub forma practic identică minus prin adaptarea vocalei tematice O micron, O din greacă la structura morfologică latină de clara a doua, deci U în loc de O. În rest este un neologism în latină. Mimografus, mimograful este cuvântul corespunzător. Minus mini. Bun. Ne întoarcem la autorul pe care îl vom aborda astăzi. Cicero. Am făcut această introducere pentru a nu crea impresia cumva falsă că în afară de Cicero, Cezar și Salustus, în rest s-a așternut pustiul în literatura latină. Nici vorbă. Au existat poeți contemporani, iată pe Lucrețius, iată poezia preneotelică de inspirație alexandrină, iată pe poeții noi, moderni, poete nobili, care toți au fost contemporani cu Cicero și Cezar. Și au mai fost în plus și acești autori dramatici pe care, din păcate, nu-i cunoaștem. Vorbesc de mimograf. Iar ulterior, în epoca lui Augustus, în epoca Principatului, în a doua fază a clasicismului latin, vorbim de tragediografi în persoana celor doi poeți amintiți, dar și a altor au fost încă mulți alții. Dezvoltarea etatului dramatice care parcă ar fi dat curs în demnurilor lui Horatius din Arta Poetică. Arta Poetică se referă în foarte mare măsură la poezia dramatică, la piesele tragice, respectiv comice, și postulatele horațiene inspirate de Aristotel, dar nu respectiv de poetica care Aristotel, de filozofia care Aristotel, da? Și-au găsit ecou în practica literară a vremii, numai că încă o dată s-a pierdut. Profesorul Cizek a căutat să ne ofere un procent al conservării și un procent al pierderilor din ansamblul literaturii latine. Cât credeți că s-a păstrat? Cât credeți că s-a păstrat? Circa 10%? Exact. Deci s-a păstrat din toată literatura latină numai mult de 10% din ce s-a scris. Este incredibil și este uluitor în același timp și profund revoltător să constați ca modern că ai cunoștință atât de superficială, atât de incompletă, da, asupra unei literaturi care a influențat destinul cultural al Europei în atât de mare măsură. Și o cunoști în atât de mică măsură. Revin la Cicero și nu mă mai refer de acum sub nicio formă la alți autori, pentru că interesul meu este să fac o scurtă prezentare a arpinatului. Câteva lucruri de ordin general, câteva informații de ordin general. În primul rând știm cu toții că Cicero a născut în anul 106 și a fost asasinat 43. În decembrie 43. Evident, totul antechrist. Era 6 ani mai în vârstă decât Cezar, născut în anul 100. După unele surse și 101. Cele cărora modernii le dau crezare afirmă 100. În peisajul politic și social, așadar, în cadrul general istoric, deosebit de frământat al epocii, în paranteză fie spus, epocă încheiată, practic, cu dispariția treptată a structurilor politice, ale vechiului st- stat republican și închidem aici paranteza. Marcus, spre scurtarea tradițională și epigrafică este aceasta. Tullius. Folosesc în maniera tradițională latinei, atestată de inscripție epigrafic, grafemul V pentru U. Folosesc așadar o scriere de tip epigrafic. Adică o scriere originară, latină și nu romanică. Cicero. Ocupă o poziție, o poziție, deci în două cuvinte, da? Intermediară. Astfel, strict din punct de vedere politic, Cicero nu a fost niciodată un reacționar, un conservator tradiționalist reacționar, adică un adversar al schimbărilor politice, al inovațiilor, al unei noi viziuni și mentalități în practica politică, dar nu a fost în același timp nici adeptul unor schimbări revoluționare profunde, care să dinamiteze societatea politică romană. Partid, în acest sens, a fost adversarul de moarte al lui Catilina, care își propusese res nove, ceea ce pe latinește, după cum arată dicționarul care certifică o medie a traducerilor acestei sintagme, s-ar echivala prin românesc cu revoluție. Adică reîntoarcerea, prefacerea radicală a sistemului politic. Res nove, care sintagmă care are ca sens de bază ideea de lucru nou sau lucruri noi. Res, la plural, nove, novae, novae. Sensul de bază sau sensul general acceptat de către modern pentru această sintagmă este de revoluție, adică de prefacere radicală. Într-un cuvânt, Cicero n-a fost nici un tradiționalist conservator, retrograd, paseist de tipul lui Cato, reacționar, cum i-am spus, dar nici un revoluționar, un vizionar care să își dorească sau să propună schimbarea din temelia sistemului. El a fost un tradiționalist, un adept al tradițiilor romane și totodată a fost un personaj politic receptiv, deschis exigențelor prezentului. Nu întâmplător, el a întreținut toată viața relații amicale cu reprezentanții celor două mari facțiuni politice opuse una celelalte. Cu Cezar, adeptul inovațiilor în materie de politică, ceea ce a și făcut și datită cărora a și murit asasinat, și Cato din Utica, nu degeaba strănepotul marelui Cato, censorul, care s-a sinucis, n-a fost omorât ca Cezar, ci s-a sinucis după victoria lui Cezar de la Pharsalus, în iunie 48. Victorie care a deschis lui Cezar drum spre puterea total. Nu mai avea adversare. Pompeius, adversarul lui, fusese omorât. Nu în luptă, ci la câteva luni după luptă, de către regele Ptolemeu, fratele Cleopatra. Deci drumul spre puterea totală a lui Cezar era deschis, mai stătea nimeni în cale. Cato s-a dus, s-a refugiat în Africa, la Utica, și acolo s-a sinucis pentru că și-a dat seama că Republica murea odată cu moartea lui Pompeius, care pusese asasinat și el, după cum a spus. Ei bine, Cicero a fost prieten și cu Cezar și cu Cato. Deci cu doi poli ai direcțiilor spre care, între care ezita lumea politică și istoria statului roman. Cicero reprezintă mai bine ca oricine propria epocă în care a trăit, iar persoana sa conciliază cel mai bine tendințele opuse, ba chiar antagonice, ale epocii. Îl înțelegem pe Cicero așadar în cele două mari direcții în care s-a afirmat. Simplificând lucrurile. Ca un politic sau de stat și ca om al cărții. Ca un politic, ca om al cetății, ca să parafrazez celebra sintagmă aristotelică, zoon politicon, pentru că politicon nu vine de la politic, ci de la polis, adică cetate. Ca om al cetății, Cicero și-a canalizat toate eforturile în direcția restabilirii politicii de principii. În detrimentul celei bazate pe interesele partizane, pe interesele de grup, pe relații de orice natură, inclusiv clientelară, și pe intrigi, ca să folosesc un termen specific universului dramatic. Ca om al cărții, ca om al studiului, ca erudit, dar și în calitate de scriitor, Cicero și-a propus, a urmărit, și a reușit, fără dar și poate, să introducă în arta vorbirii publice, sau în arta vorbirii în public, adică în elocință, pe latinește eloquentia, să introducă două elemente esențiale, care păreau a ieși de sub controlul oratorilor. Preocupați doar să convingă. Veritas et ratio. Adevărul faptelor care să nu cedeze întâietate interesului celui care îl prezintă, manipulându-l, adică prezentând doar parțial adevărul sau escamotându-l, ascunzându-l, și raționalitate, pentru că omul este, exact cum a spune Blaise Pascal, este un mileniu și jumătate. Este o trestie, stă în bătaia vântului ca o trestie sau cu o salce. Mese de rosu, pansant, rosu de trestie. Dar o trestie gânditoare. Nu doar aplecătoare într-o parte sau altă. Deci, în vorbire și în gândire, adevărul și rațiunea trebuie să primeze. Acestea se leagă de numele exclusiv al lui Cicero. Pentru că cultura europeană a cunoscut mai întâi și mai întâi tezaurul de gândire pe expresie latină și apoi pe cel de greacă, care a intrat, din păcate, în ușa din dos, prin arabi a intrat, nu prin europenii înșiși. Asta a fost destinul culturii. N-avem ce face. Sigur că orice rău spre bine, că Averroes, Avicena, l-au interpretat pe Aristotel într-o manieră absolut benefică pentru gândirea modernă, dar nu europenii l-au preluat direct pe Cicero, ci pe Aristotel, ci arabi. Și nu ne mirăm, totuși. Arabii au născut matematică, au născut algebra. Deci un tip de gândire extrem de rațional. Grecia au născut geometria. A fost mai puțin abstract decât arabii. Așa. Bun. În sfârșit, trebuie să marcăm prin Cicero de plină afirmarea filozofiei la Roma și să distrugem mitul unu al inapetenței romanilor pentru filozofie, fals, și doi, al lipsei unei școli de gândire filozofică romană. Iar și este fals. În sensul că principalii mentori în materie de filozofie ai romanilor au fost indiscutabil grecii, dar gândirea romană în ordine filozofică nu a trebuit să aștepte secole până la nașterea și apariția lui Cicero, ci a avansat, s-a construit pe sine însăși din această plămadă a gândirii grecești de la care s-a adăpat, pe cale cultă, cu practica specific romană, cu atitudinea pragmatică a romanilor, pragmatică, constructivistă, raționalistă a romanilor, care e practică și tip de gândire care le-a caracterizat universul mental ca o axă. Și dincolo de opera lui Cicero, a existat o receptare sui generis, adică de tip special, de un gen special a filozofiei grecești, cum nu s-a mai întâmplat după aceea niciodată în istoria culturii. O receptare poetică a filozofiei grecești. Nu este puțin lucru. Epicureismul, ca doctrină post-aristotelică majoră în gândirea greacă, a intrat în tezaurul culturii literare latine prin intermediul lui Lucrețius, poet prin excelență, nu simplu divulgator al filozofului atenian. Să vorbim mai întâi despre dimensiunea politică și oratorică a activității lui Cicero. Este vorba, așadar, de un prim sector al activității cultural-literale ciceroniene, și anume activitatea oratorică. Este activitatea construită, practic, pe dimensiunea civică a scriitorului. Aș spune aproape exclusiv civică. Nu pe latura sa de gânditor sau de iubitor al literelor. De iubitor și cultivator al literelor, deci de scriitor. Activitatea oratorică exemplifică și trădează dimensiunea civică a personalității ciceroniene. Îl cunoaștem în primul rând din discursurile politice, pledoarii sau acuzații. Pledoarii, așadar, discursuri în favoarea unui personaj, deci cele care sunt puse sub semnul prepoziției pro, și discursuri împotriva unui personaj, politic sau particular, așadar, discursurile puse sub semnul in, in adversativ, in cu acuzativul, in al ostilității, in cu sensul de împotriva lui, in catilinam, in verrem. Haideți să trecem într-o rapidă enumerare, să trecem în revistă principalele discursuri de orientare de natură politică. In verrem, cu dublu R și M la urmă, quinque, adică cinci, orationes. Cinci cuvântări împotriva lui Veres, personaj politic odios pentru cetățenii provinciei Sicilia. Provincia în care guvernator a fost în anii premergători lui 70. In Catilinam quatuor, quatuor, deci cu Q, U și W-T, orationes. Deci patru cuvântări in Catilinam împotriva celebrului personaj Lucius Sergius Catilina. Deci, in Catilinam quatuor orationes. Și tot dintre discursurile politice îndreptate împotriva unui adversar de mare notorietate, este vorba de triumvirul Marcus Antonius, face parte cuvântarea, fac parte de cele 14 cuvântări rostite împotriva lui Marcus Antonius și cunoscute sub numele de Filipice orationes, cu PH, fi, li, dubutu, i, cai, filipicai orationes. Titlul strict original fiind Filipicarum orationes quatuor decim. Quatuor este numărul 4. Decim. De la decem, 10, într-un singur cuvânt. Quatuor decim înseamnă 14. Este numeralul cardinal latin pentru al numi pe 14, pentru a numi ideea de 14. 14 cuvântări de natură filipică, adică asemănătoare cuvântărilor lui Demostene, cel mai mare, da, cel mai mare orator atenian și orator grec de altfel, împotriva tatălui lui Alexandru cel Mare, regele Filipos al V-lea, Filip al V-lea, al Macedoniei. Este de altfel și ultima creație oratorică ciceroniană. Toate au fost cuvântări rostite în Senat în anii 44-43, adică sfârșitul anului 44, începutul anului 43, până spre mijlocul anului, data la care încă nu se lămuriseră raporturile dintre Octavianus și Marcus Antonius, cei doi triumvi. Din categoria discursurilor în favoarea unui personaj, să menționăm o creație celebră, Pro Milone, în favoarea lui Milo, datând din anul 52, Pro Milone. Milone este nume propriu la ablativ, deci majusculă. Pro Caelio, Pro Celio, în anul 56, Pro Murena, în anul consulatului, în anul 63, am luat-o invers. De la 52, la 56, la 63, adică am luat-o în sensul de la sfârșit spre început și nu invers. Desigur, sunt multe altele, practic, și anul 45, de exemplu, cu 2 ani în medie înainte de moarte, Cicero rostește un discurs în favoarea unui rege din Asia Mică, Pro Deiotaro, rege. Și așa mai departe, n-are rost să ne încărcăm memoria, le putem găsi oricând într-o enumerare completă și o analiză corespunzătoare, în orice studiu monografic sau istorie literară. Aceste pledoarii ale lui Cicero sau atacurile lui desfășurate în calitate de acuzator, de avocat acuzator, se reduc la chestiuni atât de natură politică, cât și la aspecte mai largi. Unele dintre aceste aspecte mai largi, dincolo de cele tehnice avocățești, unele dintre aceste aspecte mai largi privesc analiza politică a evenimentelor, cauzele profunde care au generat un eveniment sau altul, sau, ca în cazul poate celor mai celebre discursuri ciceroniene, Catilinarele, discursurile împotriva lui Catilina, caută să deslușească mecanismele, resorturile crizei politice, în primul rând, dar și crizei sociale. Cărora l-a dat expresie acțiunea limită a lui Catilina, personaj politic provenind dintr-o familie nobilă, dintr-o gintă cu ascendență republicană veche, gens Sergia. Or, tocmai descendentul acestei ginți, gens Sergia, adică familia Sergia, parcă împovărat de o tradiție multiseculară a politicii romane dorea o schimbare și nu una pașnică și constituțională, ci una violentă. Ori analiza politică, ideologică, socială a evenimentelor petrecute în anul 63, exact în anul consulatului, în care Cicero a fost consul și a exercitat mandatul de consul, este una strălucită și dovedește clar viziunea omului politic. Cicero a fost partizanul, spuneam, al principiilor, al preeminenței morale și moderației în comportamentul politic. Al moralei în sensul slujirii interesului public și nu personal, și al moderației în sensul eliminării oricăror excese. Și el, într-adevăr, nu și-a trădat propria concepție și a ordonat în calitate de consul asasinarea celui care punea în pericol primejdie, existența însăși a statului. Și anume, partizanii lui Caterina au fost asasinați în închisoare, pe când erau arestați. Da, fără proces. Și asta s-a întâmplat în temeiul nu al unui abuz de putere, ci al unei interpretări pe care Cicero a dat-o dreptului consulului de a face apel la violență atunci când situația o impune. În temeiul unui principiu politic roman fundamental, videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat, sau ne quid res publica detrimenti capiat. Videant consules, da? Videant consules, să aibă grijă consulii, să vegheze consulii asupra faptului ca ut, ca nu cumva res publica, statul, quid detrimenti capia, să sufere vreun prejudiciu. Quid în loc de aliquid. Detrimenti e genitivul partitiv. Ceva din detriment. Adică vreun detriment. Ori în temeiul acestui principiu era obligația lui în calitate de consul și nu în calitate de simplu cetățean să recurgă la măsura supremă. Asasinarea, ordonarea morții, asasinării unor cetățeni fără judecată. Pentru asta s-a lăsat să plătească, e adevărat. Pentru că alții n-au interpretat așa. N-au considerat că avea dreptate. Dar vreau să spun că nu s-a dezistă la propriul lui comportament. Și anume, eliminarea oricăror situații care prejudiciau în mod fundamental statul. Care puteau să aducă un prejudiciu fundamental statului. În orice caz, Cicero s-a situat departe de politicienii intriganți, mărunți, interesați doar de propriile câștiguri, dar s-a îndepărtat și de oamenii incapabili să dialogueze, de oamenii politici incapabili să dialogueze cu restul corpului civic, cum a fost, de pildă, Cato din Utica, și pentru a sesiza deosebirea dintre Cato și Cezar, vă invit de acum să citiți celebrele discursuri atribuite de Salustius celor două personaje. Discursuri, e adevărat, confecționate de Salustius, pe baza însă a mărturiilor contemporanilor. Și anume, vom constata că între cele două viziuni politice nu exista decât teoretic o mediere, posibil o mediere. A încercat-o Cicero și nu a reușit să o pună în practică. Oricum, idealul politic al lui Cicero a fost acela de a asigura stabilitatea statului, pacea internă, moderația între partide și de a denunța orice abatere, cu atât mai mult abaterile grave, de la ordine, de la respectarea tradiției instituționale. Cicero a fost un personaj curajos, încă din tinerețe, un personaj care nu s-a dat în lături să-și pericliteze situația. Era debutant pe scena vieții politice când demască abuzurile lui Sulla, regimul de teroare instaurat de fostul, fostul dictator și îl atacă chiar prin intermediul campaniei pe care o campaniei publice pe care, ca avocat și ca orator, o declanșează împotriva favoriților lui Sulla, celor care, prin care Sulla exercitase o veritabilă tiranie, o veritabilă... Asta în 81, nu? Da, exact. O veritabilă, cum să spun, dictatură în sens neconstituțional. Un autoritarism total. Iar în cazul atacului împotriva lui Veres din anul 70 și aici avem de-a face cu demascarea moștenirii comportamentului politic instaurat de Lucius Cornelius Sulla, care la acea dată era de ani buni dispărut, dar care își vedea continuată politica de abuzuri, de autoritarism. Veres era un Sulla la proporțiile provinciei Sicilia, ceea ce Sulla fusese la proporțiile statului roman. El care, în calitate de dictator, în anul 82, ar fi trebuit să iasă din funcție după 6 luni. Și nu a făcut-o decât cu puțin înainte de moarte, ceea ce ne arată că deja drumul spre dezordinea politică era deschis. Da. Tocmai de teama represaliilor a fugit Cicero în Grecia, de unde se va întoarce ce avea în 77. Da. E adevărat că Cicero a, a avut un comportament oscilant. Dar mă tem să spun că activitatea lui politică a stat sub aceste. E adevărat și cu puțin înaintea morții a fugit din Roma. Dar să nu uităm că în vreme ce Pompeiu s-a fugit în mod cu totul și cu totul neașteptat din Roma, la auzul veștii că Cezar a trecut Rubiconul, îl putem înțelege mult mai bine pe Cicero comparându-l cu Pompeiu. europeni care a grăbit practic declanșarea războiului civil. Ori Cicero a fugit pentru că a încercat să se refugieze mai întâi în gamoșia sa de la Formie, apoi să ia barca, să ia corabia care să-l ducă probabil spre Grecia sau poate într-o altă direcție. Nu a putut să facă pentru că nu i-a permis vântul puternic și atunci a preferat să îi înfrunte pe soldații primiși de Marcus Antonius. În orice caz, vreau să spun că Cicero a proiectat prin modelul său civic, a proiectat pentru contemporani, dar și pentru urmași, cu o bătaie mai lungă, prototipul cetățeanului pe care el a numit bonus civis, respectiv la plural boni civis. Nu un cetățean ideal, ci un cetățean cât se poate de concret, beneficiar unei situații materiale mulțumitoare, decente. El își dorea ca puterea să revină clasei de mijloc, iată, middle class, și anume ordinul ecvestru, ordinul cavalerilor, considerat a fi un mediator social. Mai puțin coruptibil decât ordinul senatorial și independent de complicități financiare, cum erau de pildă, sclavi sau liberți. Da. Bine, haideți să ne oprim aici și să ne consacrăm discuției despre alte tipuri de discurs data viitoare, când îl vom cunoaște pe oratorul Cicero, nu doar din perspectivă politică, ci ca având cunoscător al dreptului. Dacă îmi permiteți, eu... Data trecută, când am făcut prezentarea, am dat o referință bibliografică greșită. Într-adevăr, am verificat. Barbu, Ibarbu, este și responsabil pentru Ibarbu. Da. Responsabil de ediția respectivă 64. Da, este prima ediție a istoriei literaturii latine. Da, a doua ediție 72, parcă. Și referința era... Legea celor 12.